Nie zostanie przypadkiem, pan Grzegorz napisał kiedyś z uporem maniaka: próbowałem otworzyć mieszkanie pilotem do samochodu. Brawo. 17? Program trzeci już po 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 dzień kwietnia, jest piątek. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Komitet Wykonawczy PiS o wyborach samorządowych i obniżkach pensji parlamentarzystów. Łódzka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego z Kukiz 15. W serwisie też o tym, że kleszcze są w natarciu. Wczesna, ciepła wiosna, dosyć łagodne zimy, wilgotne lato, to sprzyja kleszczom i obserwujemy większą ilość zachorowań. Zachorowań na groźną boreliozę. Za 2 godziny ma się zebrać Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów wybory samorządowe i wczorajsza decyzja Komitetu Politycznego. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że na jego wniosek do Sejmu trafił projekt przewidujący obniżki pensji posłów i senatorów o 20%. Mniej pieniędzy mają też dostawać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie i starostowie oraz ich zastępcy. A ministrowie i wiceministrowie mają przekazać Caritas ostatnio otrzymane nagrody. O pieniądzach mówi też Nowoczesna. Zdaniem Pauliny Henning-Kloski partie polityczne powinny dostawać na swoją działalność maksymalnie 5 milionów złotych. Klub zapowiada projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu partii. Chcemy ustanowić górny limit subwencji dla partii politycznych w wysokości 5 milionów złotych, ale chcemy też ograniczyć kompletnie wydatkowanie pieniędzy publicznych, które partie dostają w ramach subwencji poza kampanią wyborczą na reklamę, billboardy i działalność marketingową, a także na ochronę prywatną. Zgodnie z ustawą subwencje budżetowe przysługują ugrupowaniom, które w wyborach do Sejmu, tworząc samodzielne komitety wyborcze, uzyskały co najmniej 3% głosów na okręgowe listy kandydatów w skali kraju. W przypadku koalicji to 6% ważnie oddanych głosów w skali kraju. Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego z Kukiz 15 umorzone. Decyzja dotyczy też organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej oraz kierowania w 2005 roku gruźby karalnych wobec Wójcikowskiego. Do wypadku, w którym zginął poseł, doszło w styczniu ubiegłego roku na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Poseł uderzył w barierę energochłonną z lewej strony i obrócił się o 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w auto posła uderzył inny van. Parlamentarzysta zmarł mimo reanimacji. 4 inne osoby zostały ranne. Do redakcji Radia Kierowców Radiowej Jedynki dzwonił świadek wypadku, który opowiadał o opieszałości służb ratunkowych. Węgrzy zachowają pamięć o Smoleńsku i Katyniu oraz o ich ofiarach, mówił premier Viktor Orbán. Dodał, że Węgry będą starały się budować tę Europę, o którą oni walczyli. W Budapeszcie odsłonięto pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Na miejscu byli premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. O szczegółach Karol Surówka. Viktor Orbán mówił m.in. o solidarności polsko-węgierskiej. W Europie Środkowej Polska jest krajem przewodniczącym. Kiedy atakują Polskę, atakują też Węgrów. Pomnik powstał z inicjatywy rządu węgierskiego. Stanął nad Dunajem w 22. dzielnicy Budapesztu. W jego budowę zaangażował się Zsolt Németh, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Węgierskiego. Węgry są solidarne z narodem polskim. To przesłanie tego pomnika. Przed uroczystościami w ratuszu w Budapeszcie odbyło się zamknięte spotkanie Viktora Orbána, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Dziś wszystkie ugrupowania polityczne na Węgrzech kończą kampanię wyborczą. W niedzielę odbędą się tam wybory do parlamentu. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. 10 kwietnia odsłonięty zostanie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Najpierw pojawia się rumień, później objawy podobne do grypy, w końcu problemy ze stawami, sercem albo skórą. Chodzi o groźną dla zdrowia boreliozę, która przenoszona jest przez kleszcze. W zeszłym roku odnotowano ponad 21,5 tysiąca przypadków zachorowań. To o 8 tysięcy więcej niż w 2015 roku. Uważać trzeba zwłaszcza wiosną i latem. Zmiany w środowisku sprzyjają obecności kleszczy. Wczesna, ciepła wiosna, dosyć łagodne zimy, wilgotne lato, to sprzyja kleszczom i obserwujemy większą ilość zachorowań. Jeżeli chodzi o boreliozę, na pewno to jest najczęściej rozpoznawana choroba, natomiast bardzo poprawiła się wykrywalność. Dostęp do badań serologicznych jest bardzo szeroka. Pacjent każdy może zrobić badania na własną rękę. Mówiła profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Inną bardzo groźną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu. Rocznie choruje na nie około 300 osób. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomek Gorazdowski. Na początek wielki sport, ten największy. Marit Bjergen ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Pięknej kariery. Jest najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Norweska biegaczka zdobyła 15 medali, 8 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe oraz 26 medali mistrzostw świata, w tym 18 złotych. Nic dziwnego, że 38-letnia zawodniczka powiedziała, że nie ma już motywacji, by dawać z siebie 100%. Sama zdobyła więcej medali olimpijskich, tych złotych, niż reprezentanci Polski w całej historii zimowych igrzysk. Zostajemy w kręgu największego sportu. Okazuje się, że w wadze ciężkiej w boksie nie od razu zobaczymy pojedynek Anthony Joshua z Deontayem Wilderem. Nie wiadomo, czy w ogóle do niego dojdzie. Amerykanin bardzo chce. Gotów jest przyjechać na Wembley, by walczyć z Joshua, ale wcześniej Joshua musi spotkać się z Aleksandrem Powietkinem, który jest obowiązkowym challengerem, czyli pierwszym w kolejce do walki o pas. Dlaczego mówię, że może nie dojść do walki z Wilderem? No bo Joshua wcale nie musi wygrać. Powietkin to nie byle kto. Sam jego rekord mówi wiele. 34 wygrane walki, tylko jedna przegrana z samym Władimirem Kliczką. Kontuzjowany Hubert Hurkacz nie wystąpi w meczu drugiej rundy grupy drugiej strefy Euro, afrykański Pucharu Davisa, w którym Polska zagra z Zimbabwe. To informacja z PZT. W jego miejsce kapitan naszej drużyny Radosław Szymanik powołał Daniela Michalskiego. Jerzy Brzęczek jak Gennaro Gattuso. Wczoraj były włoski pomocnik przedłużył kontrakt trenerski z Milanem, mimo że początek pracy miał fatalny, a dziś Jerzy Brzęczek, były pomocnik polskiej reprezentacji, przedłużył umowę z Wisłą Płock. I gdzie podobieństwo? Obaj zaczęli pracę nierewelacyjnie i obaj potem poprowadzili swoje zespoły do sporej liczby wygranych meczów. Brzęczek, nieoczekiwanie raczej dla wszystkich, wywindował Wisłę Płock na 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Idealny samochód do jazdy po mieście? Musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są Pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. O, konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest Pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o Pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie Pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Już od jutra w Lidlu. Polędwiczka wieprzowa 33% taniej, 17,99 za kilogram. Płyn do płukania tkanin Silan 111 prań, 12,99 oraz polskie jabłka czerwone, 1,99 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z Twojego silnika niczym setki bardzo głodnych pirani. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się Tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy dużego AGD swoich ulubionych marek. Beko, Amika lub Whirlpool. A otrzymasz nawet do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już 10 minut po godzinie 17. Sporo listów od Państwa. Za wszystkie bardzo dziękuję. A propos roztargnienia. Pan Krzysztof napisał: kiedyś mama krzyczała, żebym nie chodził po tych butach w tym dywanie. A pan Robert wspomina lata 90. Był stolarzem. Wykonał następny komplet mebli, tym razem do sypialni. Wysłał telegram. Pan Robert przypomina, telegram to taki SMS papierowy, że meble do odbioru. Telegram do klienta. A klient dzwoni, że odebrał już miesiąc temu. Mam wrażenie, że nieczęsto słyszymy tę piosenkę. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Freddie Mercury. What is that to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. I'm just a singer with a song. How can I try to right the wrong? For just a singer with a melody, I'm caught in between with a fading. It's our way. We never listen enough, never face the truth. Then like a passing song, love is here and then it's gone. I'm just a singer with a song. How can I try to right the wrong? For just a die. Oh, Freddy Mercury. Pan Paweł napisał, przez roztargnienie często piorę dwa razy to samo lub wieszam do wyschnięcia nieuprane jeszcze rzeczy. A czym może pochwalić się pan Wojciech? Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, bardzo krótko. Znam osobę, która wjechała pod wiatę z rowerami na dachu i siedziła, usłyszawszy duży huk, a innym razem przyjechała pod bramę, zobaczyła, że na podwórku nie ma samochodu, bardzo zestresowana, co się z tym samochodem stało, tylko zapomniała, że właśnie tym samochodem przyjechała. Tak. Przyjechała, czyli mimochodem zdradził pan płeć naszej bohaterki, pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, Jacek, instruktor nauki jazdy. Mój kolega instruktor nauki jazdy był też kierownikiem ośrodka i opowiedział mi taką historię, że doza prawdopodobieństwa, no właściwie wielka, że po prostu jeździli ze swoim instruktorem dwoma samochodami na placu manewrowym. I w pewnym momencie instruktor stwierdził, że już czas jest, czas też wyjeżdżać, wsiadł do samochodu, jedzie samochodem, ni stąd, ni zowąd, telefon od instruktora. I instruktor mówi, że słuchaj, jest taki problem, bo chyba mój kursant pojechał sam na miasto, bo twój samochód jeździ, a mojego nie ma. Mój kolega spojrzał na kursanta i stwierdził, że to nie jest jego kursant, tylko jego pracownika. Także taka drobna pomyłka. I takie rzeczy się zdarzają. Pozdrawiam pana. 16 minut po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Vox Populi, Vox Dei, głos ludu, głosem Boga. Ogłaszając zwrot nagród przez ministrów i planowane zmiany w uposażeniu parlamentarzystów, także samorządowców, prezes Jarosław Kaczyński przywołał, jak pamiętamy, tę maksymę. Sprawdziliśmy, skąd się wzięła. Vox Populi, Vox Dei. Głos ludu, głos Boga. Powiedzenie Vox Populi, Vox Dei. Historyk profesor Michał Kopczyński. Głos ludu, głosem Boga jest niezwykle stare i właściwie na próżno szukać, kto to pierwszy mógł użyć. Jedno z wcześniejszych wypowiedzi pochodzi od Alcuina z Yorku z około roku 800, który w liście do Karola Wielkiego, którego był takim głównym doradcą do spraw, no nazwijmy to naukowo-kulturalnych, mówi w ten sposób: nie należy słuchać ludzi, którzy powtarzają Vox Populi, Vox Dei, dlatego że tłum często zachowuje się jak dziki. Za autora sentencji uważa się Alcuinusa. Językoznawca i filozof dr Tomasz Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski. Był znakomicie wykształconym mnichem średniowiecznym. Był nauczycielem Karola Wielkiego. Był twórcą szkoły pałacowej w Akwistgranie u Karola Wielkiego właśnie. A Karol Wielki z kolei to jedna z najważniejszych postaci średniowiecza, łączona z tak zwanym renesansem karolińskim, czyli takim fermentem intelektualnym, taką forpocztą odrodzenia w Europie. Vox Populi, Vox Dei. Głos ludu, głos Boga. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, myśmy to zobaczyli nawet przy stołach świątecznych, to my się przychylamy do tej decyzji. Jest jedno słówko, które przyjmuje się i ono wydaje się bardzo istotne. Mianowicie ma być to jednomyślna wola ludu. Ta jednomyślność ma być znakiem woli Bożej. Ma się w ten sposób objawić znak czy wola Boża. W kontekście tej jednomyślności Vox Populi byłoby rzeczywiście znakiem, bo gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy. Tak. Tak, teologicznie, zgodnie z kulturą znaku średniowieczną, ta jednoznaczność jest tutaj szalenie istotna, bo ta jednoznaczność pokazuje, że tu działa Duch Święty, działa Bóg. Sformułowanie to nabrało zupełnie nowej treści w wieku XVIII i XIX, w momencie, kiedy kończyły się monarchie absolutne, wypierane były przez rewolucje, które legitymizowały się wolą Bożą. I teraz to powiedzenie nieco się zmieniło. Vox Populi, non vox Regis, Vox Dei, a więc głos ludu, a nie głos króla, jest głosem Boga. I to było coś zupełnie nowego dla epoki demokratycznej. No, problem w tym, że ten Vox Populi bardzo często może być sterowany. Vox Populi nas nieraz zwodził na manowce. No, zawsze tak była. Raz zwodzi na manowce, raz nie zwodzi na manowce. Jeżeli podmiotem polityki jest populus, czyli lud, no to w jakiś sposób trzeba go szanować. O znaczenie dawnej sentencji pytała Anna Rokicińska. 19 minut po 17. Pan Marcin pyta, a zostawiliście kiedyś kluczyki do samochodu w lodówce, sięgając po napój na drogę? Wyjazd opóźnił się raptem o 40 minut. To Johnny Ray. Just Panie Mariuszu, pan również roztargniony, witam, halo? Witam, panie Kubo. Tak, bardzo roztargniony. 4 dni temu żona poprosiła mnie o to, żeby przedłużyć badanie techniczne jej samochodu. No i zabrałem dowód rejestracyjny wraz z samochodem, udałem się na stację diagnostyczną, no ale w dokumentach miałem również swój dowód rejestracyjny. Żona ma samochód Cabrio, Volkswagen Eos, ja mam Sharana, też Volkswagena. No dałem dowód rejestracyjny Sharana, diagnosta zrobił przegląd, skorygował przebieg i zmienił w bazie CEPiK typ samochodu z Cabrio na van. Także do domu wróciłem, żona była zdziwiona tym, że nie ma wpisu o badaniu technicznym. No i podsumowała mi odpowiednio, natomiast ja miałem badanie swojego samochodu, będąc jej na stacji diagnostycznej. Mm-hmm. Czyli w zasadzie jeden samochód zawsze pan przebadał. 7 trójek na początku 22. Dziś o przypadkach naszego roztargnienia. Zupełnie przypadkiem. Johnny Ray. Panie Sebastianie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam serdecznie słuchaczy trójeczki. Sebastian Skalisza z tej strony się kłania. To autentyczna historia z końca lat 90. Jak to się można załatwić, sprzątając samochód. Historia była taka, że otwierając z tyłu klapę, można albo zrobić to taką wajchą od środka w samochodzie, albo kluczykiem. Mhm. No ja zrobiłem to kluczykiem, bagażnik do góry, a ja do sprzątania. Kluczyk oczywiście został w bagażniku, klapa do góry. Po godzinnym wysprzątaniu przez następną godzinę myślałem, że wyjdę z siebie, bo wiedziałem, że autem przyjechałem, a nie było kluczyków. I już w desperacji, zrezygnowany, trzasnąłem na końcu klapą, a kluczyki zadyndały w zamku. Ja rozumiem, że nie był pan zaskoczony. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor Katarzyna Kłosińska, która, a jakże, też miała pewną sytuację i historię samochodową, prawda? Tak, dzień dobry. Nie wiem, czy się przyznawać. Przyznawać. Ale, bo tak, no bo to było bardzo dawno temu, ponad, no, ze 25 lat temu, jak zaczęłam jeździć, znaczy tak, używać samochodu na co dzień. Mm-hmm. Pojechałam po prostu do miasta samochodem, ale wróciłam autobusem, bo byłam jeszcze nie przyzwyczajona do tego, no, że tak, no i bardzo się zdziwiłam pod blokiem, czy pod domem, że tego samochodu nie ma. Myślałam, że mi go ktoś ukradł. A jako oszczędność na paliwie, brawo. Tak. Pan Robert Rusiecki napisał list i pyta. I pyta, dlaczego politycy, właściwie może nie pyta, tylko stwierdza, że politycy coraz częściej mówią, że się pochylają nad czymś, zamiast na przykład, że na coś zwracają uwagę, albo że zainteresują się czymś. Zajmą się sprawą. Zajmą się sprawą, no i właśnie. I co my o tym sądzimy, pyta pan Robert. Pochylenie jest godniejsze. Tak myślę, godniejsze i też wydaje się... Poważniejsze. Tak. Jak jest polityk kimś bardzo poważnym, to on nie może tak zajmować się jakąś sprawą, tylko się pochylać. Mhm. Ale to też pokazuje, że on z tego swojego majestatu, prawda? Pokazuje też majestat tej osoby, która się pochyla, bo jest taki dystans między tą osobą, a tą sprawą, którą się zajmujemy, że nie możemy się nią zająć. Znaczy, żeby się nią zająć, to najpierw się musimy pochylić, czyli zniżyć do tego. Tak, to jest trochę drażniące. Oczywiście nie jest to błędne, powiedziałabym, samo w sobie, natomiast... No, lekko pretensjonalne, tak? Tak, pretensjonalne. Ale czasami staramy się być takimi właśnie szarmanckimi, albo dobierać troszkę wyniosłe słowa. Przypomina mi się taki stary żart. Rzecz dzieje się w restauracji. Do klienta podchodzi kelner i pyta szarmancko właśnie, jak pan znajduje nasze danie. Na co klient odpowiada: proszę pana, to danie to niczego nie urywa. Na co kelner: łaskawy pan, zechce poczekać. Tak, bardzo ładne pomieszanie stylów. Jeden mówi elegancko, a drugi bardzo, bardzo potocznie. Pani Monika pisze, ponieważ zainteresowała się słowem poczta. Tak, właśnie zastanawia się, skąd się wzięło to słowo, a zapożyczyliśmy je od Włochów. Po włosku poczta to posta. I co ciekawe, oczywiście z włoskiego, do włoskiego ono przeszło, jak łatwo się domyślić, z łaciny, gdzie jest słowo, które, czy właściwie taka forma czasownika, które oznacza tyle, co kłaść, położyć, ponere. Mhm. I teraz ten właśnie włoski wyraz posta oznaczał miejsce, które było zarezerwowane dla koni, które transportują przesyłki. Mhm. Czyli takie no, miejsce, gdzie się zostawia konie, bo to właśnie to jest też zostawiać. I oczywiście potem z języka włoskiego to przeszło do innych języków, w tym do polskiego, ale co ciekawe, po francusku na przykład ten post to jest nie tylko post, to jest nie tylko poczta, ale dużo różnych innych słów zawiera, czy wyrażeń zawiera to słowo oznaczające właśnie miejsce. Prawda? Więc to z tym się wiąże, z miejscem. Pan Arkadiusz napisał, słyszałem, że nazwa miasta Częstochowa nie wywodzi się stąd, że się Częstochowa, lecz że ktoś tam kogoś częstował czymś dobrym. Prawda to? Prawda tylko w połowie. To znaczy, na pewno jest prawdą to, że Częstochowa nie powstała od wyrażenia, że się często chowa. To jest tak zwana etymologia ludowa, ale nieprawdziwa. Mhm. Ale też nie jest prawdą czyli to... Czyli nie tam powstała zabawa w chowanego, tak? Nie wiem, gdzie powstała zabawa w chowanego. Rozumiem. Być może w Częstochowie, ale nazwa z tym nie ma nic wspólnego. I też nie jest prawdą to, że w Częstochowie czymś częstowano. To znaczy, na pewno częstowano, ale nie... Do dzisiaj częstują, ale nie od tego powstała nazwa. Częstochowa kiedyś brzmiała Częstochowa i to była osada Częstocha. Tak jak na przykład Warszawa, kiedyś to była osada Warsza, potem się zmieniła w Warszawę. Mhm. Częstoch to był jakiś mężczyzna, to było dawne imię, tak jak ten Warsz i owa, tutaj mamy zakończenie przymiotnika, tak jak dom, domowa na przykład, prawda, coś tam domowego. A wracając do tego częstowania? I tak, jeszcze tylko powiem, że tutaj mamy na przykład taki typowy sposób tworzenia nas miejscowości, na przykład Staszów, Gród Stacha, Wejherowo, Pole Wejhera, prawda? Mhm. I Częstochowa, owa, tutaj mamy to zakończenie. Natomiast jeśli chodzi o to częstowanie, to ten czasownik brzmiał kiedyś częstować i oznaczał tyle, co oddawać cześć, oddawać honor, szacunek. No a że często oddajemy komuś cześć w ten sposób, że go karmimy i to bardzo, albo poimy, to właśnie, tak? Mm. No to stąd się wzięło to współczesne znaczenie częstowania, czyli dawanie komuś czegoś do jedzenia albo picia. A jeszcze co ciekawe, jeśli mamy chwilę, to powiem, że... 15 sekund, że to częstowanie w tym dawnym znaczeniu było też nazywanie dawaniem poczty. Z tym, że tutaj nie chodzi o tę pocztę, o którą pytała pani Monika, tylko ta poczta znaczyła kiedyś też jakby szacunek, czy oddawanie czci. Tak, właśnie, czy cześć właśnie. Tutaj mamy całą rodzinę wyrazów, w którym to ten taki występuje element właśnie związany z czcią, czyli cześć, poczciwy też jest czcić, uczciwy, no i można tak sobie ćwiczyć. Grupa wyrazów, jak wiemy, można sobie dziś ćwiczyć troszkę, aparat artykulacyjny. Tak, rzadziej przydatnych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłosińska. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Panie Marku, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Witam pana. Chciałem powiedzieć taką krótką historię na temat roztargnienia, a mianowicie... Nie pamiętam, który to był rok, ale to był Sylwester. Odwiozłem swoją byłą dziewczynę pod blok, trochę nam szyby zaparowały w samochodzie i słuchaliśmy sobie jeszcze radia. No i nagle patrzę, ktoś otwiera moje drzwi w samochodzie. No i otworzył to oczywiście chyba złodziej. No popatrzył na nas, no ale czym teraz targnienie się przejawiło? No chyba w tym ten złodziej po prostu nie życzył mi szczęśliwego nowego roku. I rozumiem. Tyle. Taka historia. Pan Jerzy napisał, kiedyś zapchało mi się kolanko pod umywalką. Odkręciłem kolanko, po czym zawartość wylałem do umywalki. Pani Doroto, krótko proszę. Mam nadzieję, że to krótka opowieść, bo serwis przed nami. Słucham panią. Oczywiście. Witam serdecznie, Dorota, z tej strony. Ja chciałam pozdrowić wszystkie roztargnione kobiety tym razem, bo dotychczas wypowiadają się mężczyźni roztargnieni. Dziękuję, bo się tak uśmiałam i pomyślałam sobie, że podzielę się. Jako kobieta mam specyfików dosyć dużo w łazience, jak pewnie większość kobiet. I pewnego wieczora zdarzyło mi się w takim zamyśleniu zmywać makijaż, że zamiast użyć płynu do demakijażu oczu użyłam, nikt chyba nie zgadnie tego, zmywacza do paznokci. No cudne. Proszę uważać na siebie, pani Doroto. Pozdrawiam i dziękuję. 7 trójek na początku 22. Już 17.31, czas najwyższy na skrót. Romuald Wójcik. A to teraz serwis? Prawie 60 milionów złotych dla samorządów na Kujawach. Tak zwane promesy finansowe na usuwanie skutków nawałnicy przekazał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Straty w tym regionie oceniono na ponad 80 milionów. W ubiegłym roku ministerstwo przekazało ponad 9. Każda gmina zapowiada kilka inwestycji. W większości są to remonty dróg, ale też budowa nowego przedszkola i kilku świetlic. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. W radiowej czwórce odbyła się debata zorganizowana z okazji roku Ireny Sendlerowej. Nasza praca to nie zawsze heroiczny wysiłek. Często liczą się małe rzeczy, mówiła wolontariuszka kajakarska. Pomaganie nie polega chyba tylko na tym, aby ratować od razu życie, bo jest dużo innych małych gestów, które możemy zrobić jak w efekcie motyla. To nie muszą być wielkie akty heroizmu, żeby być życzliwym dla innych. Irena Sendlerowa w czasie wojny uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Na koniec propozycja na weekend. Do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na nową wystawę Strefa Eksperymentowania zaprasza jedna z autorek, Justyna Tymińska. Możemy sobie płynnie przejść od fizyki przez optykę, przez kolory i przez nasze oko do anatomii człowieka. Po prostu poznajemy cały świat. Jest ponad 200 eksponatów, które, o czym zapewniają organizatorzy, zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, witamy. Dzień dobry. Polskie firmy górnicze idą po kontrakty do Indii. W Ministerstwie Energii polskie przedsiębiorstwa górnicze i wspierające je organizacje podpisały porozumienie o współpracy. Sygnatariusze porozumienia to grupa kapitałowa JSW, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, PFR oraz Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza, która zrzesza 65 firm indyjskich. Wkrótce mają dołączyć kolejne firmy. Wielka Brytania wprowadza podatek od cukru. Nowa danina będzie miała dwie stawki, 24 i 18 pensów. Wszystko zależy od tego, ile cukru wsypano do napoju. To jedna z rzeczy, z których jestem najbardziej dumny. Bardzo ryzykowna politycznie. Niewielu ludzi zakładało, że się na to odważy. Mówi BBC George Osborne, były minister skarbu i pomysłodawca podatku. Podatku, który przynieść ma 240 milionów funtów rocznie. Są jednak również głosy sceptyczne. Nie mamy dowodu na to, że ten podatek zadziała, a i tak już dziś 2/3 napojów sprzedawanych na wyspach ma obniżoną ilość cukru albo nie zawierają go wcale. To najlepszy wynik na świecie. Mówi Ian Wright z Federacji Wytwórców Żywności, dodając, że może to uderzyć w przedsiębiorców. Protestują też niektórzy konsumenci, bo producenci zmieniają receptury napojów tak, by cukru było mniej, a podatek w nich nie uderzył. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Litwa likwiduje atom. Do całkowitej likwidacji elektrowni atomowej w Ignalinie potrzeba jeszcze 1,3 miliarda euro. Litewskie władze liczą, że część tych kosztów pokryje Unia Europejska. Postępy prac sprawdzała wczoraj w Ignalinie delegacja członków Komitetu Kontroli i Budżetu Parlamentu Europejskiego. Likwidacja siłowni była jednym z warunków przystąpienia Litwy do wspólnoty, a jej całkowita likwidacja ma potrwać do 2038 roku. Pierwszy tydzień kwietnia na warszawskim parkiecie przyniósł wzrosty, komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Zarówno spółki średnie z MIG40, jak i największe skupione w indeksie WIG20 zyskały wyraźnie na wartości. I to pomimo słabego zachowania banków, wynikającego z zaskakująco niskiego odczytu inflacji za marzec, wynoszącego tylko 1,3% rok do roku. Tym razem słabsze okazały się spółki małe z indeksu SWIG80, choć również zanotowały wzrost. Na zamknięciu indeks WIG 20,68% nad kreską, WIG 49% na plusie. Euro po południu kosztuje 4,19, dolar 3,42, frank szwajcarski 3,59 i za brytyjskiego funta płacimy 4,80. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażenie w Saturnie. Do wybranych telewizorów LG i Philips dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości aż do 1000 zł. Na przykład do Smart TV OLED LG 65 cali 4K klasa A za 10 499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. A propos roztargnienia, pan Szymon, pojechałem na imprezę rodzinną, ubrany w koszulę, garnitur, kapcie. Jechałem samochodem, zorientowałem się na miejscu. mała Ewa. Tymczasem 20 minut pozostało do 18. Wyznawcy prawosławia w tym roku tydzień później niż katolicy świętują Paschę. Święcenie pokarmów na wielkanocny stół odbędzie się tak więc jutro. Jednak wielu mieszkańców Białorusi już od kilku dni może kupować poświęcone surowe jaja. I to w sklepach, a to za sprawą pomysłu miejscowych hodowców kur. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Zakłady drobiarskie w Soligorsku na południu Białorusi wpadły na pomysł, aby zatrudnić duchownego do poświęcenia surowych jaj. Informację o tym rozmieściły na swojej stronie internetowej tydzień temu. Na zdjęciach widać, jak protojerej Gennadij z cerkwi Przemienienia Pańskiego ze wsi Krasnodworcy święci tysiące jaj zapakowanych w pudełka i gotowych do wysyłki. Jaja mają etykietkę informującą, że zostały już poświęcone. Białoruskie media nie uściśliły, czy duchowny święci jaja bezpłatnie czy odpłatnie, ale obserwatorzy widzą w święceniu surowych jaj oznakę nowych czasów i globalizacji życia. Zwykli Białorusini z humorem przyjęli wiadomość o święconych surowych jajach. To chyba pierwszy raz w życiu będę w tym roku jadł wielkanocne jaja, które najpierw były poświęcone, a potem ugotowane. Mówi mieszkaniec Mińska. Dla Białorusinów symbolem zbliżającej się Wielkanocy są też kulicze, świąteczne baby i keksy, które pojawiły się już w sklepach. Pachnące, polukrowane ciasta zachęcają do zakupów. Duża część sklepów ustawiła specjalne świąteczne stoły z produktami niezbędnymi na Wielkanoc. Jednak dla tych ludzi, co szanują tradycję, nic nie zastąpi krzątaniny związanej z farbowaniem jaj, święceniem koszyczka w cerkwi czy na stołach ustawionych przed świątyniami, jak to bywa w dużych parafiach. W tym roku do świętowania zachęca też dobra pogoda. Dla Trójki Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Bardzo dziękujemy. Program trzeci, audycja popołudniowa. Niebawem Puls Trójki, a wcześniej? Wcześniej Beth Hart. I've got a right to sing the blues. I've got a right to moan and sigh. I've got a right to sit and cry. Pani Tatiana napisała: hitem roztargnienie jest dla mnie historia Einsteina, który miał dwa psy, dużego i małego. Denerwował się, gdy odrywały go od pracy naukowej, tak więc postanowił wypiłować drzwi, właściwie otwory w drzwiach dla psów, no i zrobił to. Przygotował idealne otwory. Jeden duży i drugi mały. Say what you choose, I got a right to sing the blues. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna. Dzień dobry. I Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. O pieniądzach dziś porozmawiamy. Panowie, ile powinni rozmawiać, zarabiać politycy? Od posłów zacznijmy. Od posłów, tak? No, faktem jest, że zarobki posłów maleją. To znaczy, nie jest tajemnicą. Od dawna mówi się o tym, że w porównaniu z okresem lat 90., jeżeli porównujemy zarobki posłów do średniej krajowej, to one w zasadzie zmalały, tak? Ich tam bodaj pięć... Rosną bardzo powoli, pięć, więc faktycznie... Nie. Tam, jeśli dobrze pamiętam, to kilkakrotnie podnoszono argument, że 5-6 razy większe zarobki od średniej krajowej z lat 90. Teraz są dwukrotnie większe. Czyli krótko mówiąc, powinni zarabiać więcej? Znaczy, to są dwa pytania, znaczy tak naprawdę. Pierwsze pytanie to jest oczywiście, czy w ogóle powinni zarabiać więcej, no ale drugie pytanie jest takie, co jest, że tak powiem, strawne dla obywateli, to znaczy, co my byśmy chcieli jako tutaj lud zatrudniający posłów. Zatrudniający posłów, czego oczekujemy, czego wymagamy. No wydaje mi się, że posłowie sobie rekompensują to na różne sposoby i wszyscy wiedzą, tajemnicą Poliszynela jest to, że z jednej strony te zarobki może nie są wysokie, ale są różnego rodzaju sposoby rekompensat, choćby związane z podróżami, z których nie jeden parlamentarzysta skwapliwie korzysta, że nie jesteśmy tacy chętni do powiększania tych wynagrodzeń. Są także diety, są także pieniądze na utrzymanie biur poselskich. W sumie to może być około 20 tysięcy miesięcznie. Adrian Stankowski, posłowie powinni zarabiać mniej? Powinni zarabiać więcej? To są rzeczywiście dwa pytania. Ile w ogóle powinni zarabiać? To jest jedno pytanie. I to na ten temat powinna być przeprowadzona spokojna, wyważona debata. To debatujemy i pytam. A ta debata w tej chwili nie jest spokojna i wyważona. Ale o tym za chwilę. Natomiast ważne jest, ile powinni zarabiać teraz i tu i w tym momencie naszej historii. I ja sądzę, że jesteśmy w takim momencie, że polskie życie polityczne potrzebuje takiego oczyszczenia. Znaczy potrzebuje pewnej czystości w polityce. Politycy są postrzegani przez obywateli jako stado nierobów, krótko mówiąc. I przez... Często nie bez powodu. Właśnie to chciałem powiedzieć, że sobie ciężką pracą na taką opinię obywateli zasłużyli. Stąd ruch Jarosława Kaczyńskiego idący właśnie w tym kierunku. Czyli polityka jest dla nie dla tych, którzy chcą się na niej dorabiać, jest dla tych, którzy chcą służyć i to trzeba wypracować. A wypracować można po prostu ciężką pracą i służbą. Bo usystematyzujmy. Dla społeczeństwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do laski marszałkowskiej zostanie złożony projekt obniżenia o 20% pensji poselskich i senatorskich. Jak powinni się zachować posłowie w tym momencie? No już wiemy, że najprawdopodobniej posłowie PiS-u zagłosują za. Jak zagłosuje opozycja? Bo chyba mam wrażenie, że nie ma tutaj dobrego wyjścia dla posłów opozycji. No ale momencik. W PiS-ie wrze. To znaczy, to nie jest tak, że tam się dzieje, że wszyscy spokojni są i w ogóle. Zacznijmy od tego, że jednak punktem wyjścia była sytuacja, no, która dla większości osób sprowadza się do tego, że nagle ni stąd, ni zowąd dowiadywano się, że ekipa, która doszła do władzy pod hasłami skromności, Beata Szydło sama sobie przyznała 65 tysięcy złotych, tak? 65 tysięcy złotych to jak każdy Kowalski i Kowalska sobie przełoży na swoje realia, to jest po prostu suma astronomiczna. To jest suma, która po prostu powoduje, że ludziom nagle się wydaje zaraz, moment, to miała być tak zwana dla części przynajmniej, prawda, dla części Polaków, bo nasza władza taka skromniejsza, bardziej etosowa i tak dalej, nagle się okazało, że to jest... rzecz stara, znana, a może nawet jak potem zaczęto ujawniać te zarobki, się okazało, że te premie idą w jakieś sumy astronomiczne, więc na dzień dzisiejszy i do tego pana pytania, jak tam posłowie będą reagować, ja bym powiedział, wydaje mi się, że posłowie dzielą się na dwie grupy. Jedna jest taka, która czerpie satysfakcję symboliczną, nie wiem, z realizacji tej swojej misji. Część takich posłów jest na pewno, polityków. Część czerpie satysfakcję z występów w mediach, to też się jakoś tam liczy, że sobie rekompensują różne rzeczy. Ale jest część osób i wcale nie mała, która zasiada w dalszych szeregach i ta część to są osoby, które najprawdopodobniej będą miały bardziej gorzką pigułkę do przełknięcia w tej sprawie. Znaczy, panie Jastrzębkowski, gdyby pan był w tej chwili posłem, zagłosowałby pan za tym, żeby obniżyć sobie uposażenie? Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, parę spraw, żeby ja nie słyszałem o tym, żeby w PiS-ie wrzało tutaj z dużą ostrożnością bym do takich informacji podchodził. Po drugie, kwestia tych premii, to jest rzeczywiście przykład tego, jak rządzące ugrupowanie niedbale traktuje komunikację z własnymi wyborcami i ze społeczeństwem, bo rzeczywiście taka sprawa nie może wypływać w ten sposób, że poseł opozycyjny pisze interpelację, stąd się dowiadujemy i to daje pożywkę do rozkręcenia skrajnie populistycznej histerii opozycji. To jest rzeczywiście coś, co, bo zupełnie inaczej, inaczej byśmy na tę sprawę spojrzeli, jeżeli byśmy zestawili i już by wtedy nie było kwestii, że to są astronomiczne sumy, jeżeli byśmy to zestawili z ilością pieniędzy, które wypływały z VAT-u, tak? I co innego, jeżeli o histerii opozycji, ale czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prezes Kaczyński nie poddał się tej histerii właśnie robiąc to co zrobił wczoraj? Nie, to jest dość ryzykowny argument. Prezes Kaczyński odrzucił tego gorącego kartofla w stronę opozycji i opozycja w tej chwili jest bez wyjścia. Musi ten gorący kartofel trzymać w ręku i się nim parzyć. Szczególnie w sytuacji nadciągających wyborów samorządowych, bo tak naprawdę to jest ruch, który determinuje przebieg kampanii wyborczej, determinuje jej agendę, a tym samym wynik. I to jest polityczna zręczność Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli jesteśmy przy samorządach, to Jarosław Kaczyński powiedział też wczoraj, że mają zostać wprowadzone nowe limity obniżające dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Dlaczego samorządowcy mają płacić za grzechy ministrów? Bo rozumiem, że to też się stąd wzięło. No tak, ale wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba by było powiedzieć tak dla ogólnego pejzażu. Znaczy, no kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jeżeli idzie się pod hasłami oszczędności, pod hasłami tego, że poprzednia władza, no tutaj używano najmocniejszych określeń niejednokrotnie na temat... Przepraszam bardzo, ale momencik, jednak trzeba odróżniać spotkania na cmentarzach. Ja nie przerywałem. Dziękuję. Więc wracając do tego. Chodzi o retorykę. Ja się utożsamiam z przeciętnym obywatelem naszego kraju i myślę sobie, że dzielenie włosa na czworo to jest drugorzędna sprawa. Tu chodzi o to, że po prostu jest pewna retoryka. Rządy miały być skromne, ideowe i etosowe. Nagle dowiadujemy się, że ktokolwiek by to nie był, decyzją uznaniową przyznaje sobie 65 tysięcy złotych i teraz trwa rzeczywiście przez pewien czas w mediach zawirowanie. Jest niechęć, w PiS-ie jest niechęć do oddawania tych kwot. Nie każdy będzie taki znowuż chętny. Niektórzy być może już zresztą wydali te pieniążki, nie wiem. Natomiast z całą pewnością... Jeden z ministrów już tak powiedział, no więc będzie musiał sięgnąć do swojej kieszeni. Nie wiem, jak to zaważy na jego relacjach rodzinnych. Ale wróćmy jeszcze bardzo króciutko do tych samorządowców. Pana zdaniem to dobry też pomysł, żeby samorządowcą też przy okazji obciąć? Znaczy, ja powiem w ten sposób. Prawdopodobnie to jest, i tu wracając do wątku, który się pojawił wcześniej, prawdopodobnie to jest bardzo dobry pretekst do tego, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, żeby wprowadzić nie uznaniowe, ale jakieś punkty odniesienia, ile średnich krajowych na szczeblu samorządu, ile średnich krajowych na szczeblu krajowym, zależnie od urzędu i tak dalej, żeby tej uznaniowości było mniej. To chyba Jastrzębkowski, samorządowcom też odciąć? Dla samorządowców Platformy to mam jeszcze gorszą wiadomość, bo skończą się tak zwane boki, bo to oprócz pensji... Dla samorządowców Platformy? Dla wszystkich, prawda? Ale głównie, bo to jednak największa część samorządowców pochodzi jeszcze z Platformy i z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tam jest też projekt, żeby obciąć tak zwane boki, bo to jest głęboko patologiczna sytuacja, w której prezydent miasta zasiada w radach nadzorczych wszystkich spółek miejskich, które przecież nadzoruje, czerpiąc z tego dodatkowe dochody. No i ta sytuacja może sprawić, że w ogóle nie będzie chętnych do startowania w wyborach z szeregów Platformy, bo to towarzystwo no, głównie jednak kojarzymy z chęcią właśnie dorabiania się na polityce, ale ja panu jeszcze muszę odpowiedzieć bardzo krótko, proszę. Bo sprawa z posłami Platformy i zmiana miała dotyczyć nie tego, ile kto tam zarabia, tylko tego, że nie ma spotkań w tej chwili na cmentarzach, że nie ma spotkań w USOWych, gdzie dodatkowe wynagrodzenia polegały na Porszaku, na Śmaku i tak dalej, i tak dalej. To była największa patologia, a to się skończyło. Wróćmy do pieniędzy i ewentualnych zwyczajnie dowiadujemy się po fakcie, prawda? Partia Razem proponuje powiązanie pensji poselskiej z trzykrotnością płacy minimalnej. Nowoczesna mówi o ograniczeniu subwencji dla partii. Nie mają panowie wrażenia, że teraz będziemy mieć taki festiwal licytacji? Każda partia, każdy polityk będzie miał tutaj coś do powiedzenia? No i dobrze. No czyli co w tym złego? Znaczy wydaje mi się, że festiwal licytacji będzie doprowadzi do tego, że gdzieś się spotkamy w środku. Na razie w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że Beata Szydło przyznaje sobie uznaniowo premię, której każdy z nas by tylko mógł marzyć. A tymczasem, jeżeli wprowadzimy takie przejrzyste reguły gry, to można będzie powiedzieć, że od któregoś momentu nawet Kowalskiemu i Kowalskiej, niezależnie już od ugrupowania, bo ja naprawdę tym PiS, PO, wszyscy tu są potencjalnie uczestnikami biorcami tych wynagrodzeń, żebyśmy mieli przejrzystość w tych tabelach wynagrodzeń i wtedy będziemy wiedzieli, na przykład w którymś momencie, myślę, że nawet przeciętny Polak może stwierdzić, ej, mój prezydent, mój minister powinien zarabiać więcej. Czyli teraz będzie tak, kto da mniej, ten zyska więcej politycznie? Nie bardzo mnie interesuje, mówiąc szczerze, co uważa na ten temat Partia Nowoczesna, która już tak naprawdę nie ma na scenie politycznej. To już są jakieś drgawki przedśmiertelne, czy co uważa Partia Razem, bo to jest taki polityczny plankton, który nie ma żadnego znaczenia. Natomiast rzeczywiście istotą sprawy jest to, jak przebiegną wybory samorządowe. Bo tam dla ludzi w małej gminie, a znam takie przykłady, gdzie budżet całej gminy wynosi 20 milionów rocznie, to jeżeli z tego budżetu burmistrz bierze 20 tysięcy, plus jeszcze ma serwituty, o których mówiłem, to jest dopiero deprawujące i to dopiero jest gorszące. Patrząc na sprawę już tak tylko politycznie, czy te słowa, te zapowiedzi wczorajsze Jarosława Kaczyńskiego zatrzymają spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, bo to jest kwestia tego, czy rzeczywiście te rozwiązania zostaną wprowadzone i w jaki sposób zareagują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja wcale nie jestem taki znowuż przekonany, że wszyscy tu będą hurra optymistycznie. Poza tym jednak to nawet na prawicy się pisze teraz, że sytuacja z tymi podwyżkami i nagrodami to jest sytuacja, w której uderzono we własne, znaczy rąbie się gałąź, na której się siedziało. To znaczy jednak to są podstawy takiej wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości, które nagle runęły. No to czy teraz ta gałąź wraca na swoje miejsce? Wróci na swoje miejsce? No, spadek notowań zatrzyma się? Ja myślę, że tak. No jednocześnie ta sprawa pozostanie, myślę, symbolem i jedynym sukcesem Platformy Obywatelskiej, która przez całe, jak do tej pory przynajmniej, jedynym sukcesem, którym może się pochwalić, to, że to obniżyła sama sobie uposażenie o 20%. Tutaj niestety musimy już postawić kropkę. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie, Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Precz z nudą. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych.